الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلينزا جانا باب الأصول والثمار، باب بيع الأصول والثمار، ملango وكوزا أصول نماتوندا. أصول مقصدو يا أصول ni vile vitu ambavyo ni thabita: nyumba, ardhi, yani viwanja, ndio makusudio ya usul. Kwa hiyo huu ni mlango wa kuuza vitu vile vya asli pamoja na matunda. Tumeelezea matni ya mlango huo, tumefikia faida aliposema Sheikh Saidi: wa thimar jamu thamar wa wahidu thamar thamaratun. Thimar ni jamai ya thamar, na mufradi wa thamar ni thamaratun. Walmuradu bihi hamlu shajari karuta bin nakhli wa zabibi linab wa thamaritin wa zaitun wa rumman wa nahwiha. Ni miti kubeba matunda yake kama hiyo rutab katika mitende na zabibu za inab na thamaritin matunda ya tin na zaitun na yale rumman makomamanga wanahuiha na mfano wa matunda hayo. Hiyo ndiyo thimar. Thumma kala sharih faida: thamaru shajari ala sittati aqsam. Matunda ya miti yako sampuli sita. Ma takunu thamaratuhu fi akmamihi thumma tufsahu fatadharu wadhalika kannakhli walqutni. Kuna miti ambayo matunda yake yanakuwa fi akmamihi katika yale matawi yake makarara yake, kisha yanatolewa yanadhihiri. Wadhalika kannakhli, kama mitende. Walqutni, na pamba. Ile pamba inakuwa imefunikwa katika kifuniko hivi, kisha inatolewa. Hiyo ni sampuli ya kwanza. Ma yuksadu na uruhu, una matunda ambayo hukusudiwa yale maua yake. Wadhalika kalwardi, kama waridi. Waliyasimin, na yasmin zi yasumini. Walbanafsaj, na banafsaj. Pia hii ni sampuli ya matunda kama zile zinaitwa nini, zile strawberries kama hivi, ndio banafsaj. Ma tadhharu thamaratuhu bariza, kuna ambazo matunda yake hudhihiri katin, kama matunda yale ya tin. Tin, ma yadhharu fi qishrihi, kuna matunda ambayo hudhihiri katika maganda yake. Thumma yabqa fihi ila hini al-akli, kisha yanabakia katika yale maganda yake mpaka wakati wa kula. Karruman, kama makomamanga. Ma takunu thamaratuhu fi qishrihi, kuna ambayo inakuwa matunda yake yako ndani ya maganda yake. Kaljauzi, kama nazi. Walluz, na lozi. Lianna qishrahu la yazalu anhu fil ghalib, sababu yale maganda yake yanaendelea kuwa juu katika mara nyingi. Ma yadhharu nauruhu thumma yatanatharu wa tadhharu thamaratuhu, kuna ambayo hudhihiri maua yake kisha yanaanguka maua yake. Watadhharu thamaratuhu, na hudhihiri matunda yake. Katufah, kama haya matufah apple. Walmaksudu bihadha albab bayanu ma yadkhulu fil bay'i wa ma la yadkhulu. Maksudio ya mlango huu ni kubainisha kinachoingia katika bei na kisichoingia katika hayo matunda. Faida: man ba'a ardhan fa innahu yadkhulu fiha al-gharsu wal-bina'u liittisaliha biha ittisala qararin wa hiya min huquqiha. Asema sharih: faida, mwenye kuuza ardhi huingia katika hiyo ardhi al-gharsu, yani mimea aliyoipanda. Wal-bina'u, na jengo alilojenga pale. Liittisaliha biha, kwa sababu vitu hivi vimeshikana na ardhi. Ittisala qararin, kushikana kwa kutulizana pale. Wa hiya min huquqiha, na vitu hivi ni katika haki za ardhi. Mtu anapouza ardhi kama ilikuwa imejengwa nyumba pale au kama kuna mazao, yale mazao pia yanaingia katika bei hiyo. Wa man ba'a daran, na mwenye kuuza nyumba, dakhala fil bai'i bina'uha wa fina'uha wa ma fiha min shajarin maghrusin, na mwenye kuuza nyumba huingia katika bei hiyo, jengo lake na uwanja wake na kilicho ndani yake, ya uwanja ule katika nyumba, katika miti iliyopandwa pale. Wa ma kana muttasilan fiha, na kila kitu ambacho kimeshikana na hiyo nyumba, limaslahatiha, kwa maslahi ya hii nyumba. Kila kitu ambacho kimo katika nyumba kwa maslahi ya nyumba hii pia kinaingia katika bei. Kasalalim, kama ngazi, ngazi zilizo ndani ya nyumba, wa abwabin, na milango, hii yote inaingia katika bei ya ile nyumba. Huwezi ukauza nyumba halafu ukatoa milango na madirisha yako ukasema nimekuuzia nyumba tu bila milango na madirisha, sababu milango na madirisha vyote ni vitu ambavyo vipo kwa maslahi ya ile nyumba. Wala yatanawalu ma fiha min kanzi madfun, wala haikusanyi hiyo bei kilicho ndani yake katika akiba iliyozikwa. Kama mtu ameweka akiba yake, mali yake yameifukia pale ndani ya nyumba, hiyo haitaingia katika bei. Lakini vile vitu ambavyo ni maslahi ya nyumba vyote vitaingia katika bei hiyo. Uwezi ukatoa switch za taa, sio ukatoa mafeni, hivi vyote vinaingia katika nyumba ile uliyoiuza. Wa man ba'a shajaran tabi'ahu al-aghsanu wal-waraqu wa sa'iru ajza'i shajara, na mwenye kuuza miti ni kwamba hufuatia miti hiyo yale matawi na majani ya mti huo, na sehemu zote za mti ule zinafuatia bei hiyo. Wa amma bai'u an-nakhli al-muthmir, ama kuuza mitende yenye kutoa matunda, mitende lakini imetoa tende zake, fala yakhlu min halaini, hii haiepukani na hali mbili. Dhakara huma ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith alladhi awradahu al-muallif, ameitaja hali hizo, amezitaja mtume sallam katika hadithi aliyoleta muallif, wa huwa qawluhu man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamaratuha lil-ba'i, mwenye kuuza mitende baada ya kupandanishwa ile mitende, kupandanishwa ya kike na ya kiume. Sasa anayeuza mitende baada ya kufanyiwa kazi hiyo, fa thamaratuha lil-ba'i, matunda yake ni ya huyu muuzaji, sababu tayari ameshafanya kazi ya ile tabir, kupandanisha ile ya kike na ya kiume. Hadhihi alhalatu alula min bai'i an-nakhli al-muthmir, hii ni hali ya kwanza ya bei hiyo ya mtende wenye kutoa matunda. Wa hiya an yabi'a an-nakhla wa qad athmara, ni kuuza mitende na tayari imeshatoa matunda. Wa lam yashtarit al-bai'u ath-thamara, na yule muuzaji hakuweka sharti ya matunda. Fa innahu yunzaru fa in kanat ath-thamaratu mu'abbara, ikiwa yale matunda ya tende yameshafanyiwa taabiri hiyo kupandanishwa ya kiume na ya kike. Wa taabiru huwa at-talqih wa yakunu idha kharaja at-talu, inakuwa hiyo taabir yakishatoka tu yale mikole ile ya tende tayari inafanyiwa taabir kupandanishwa ya kike na ya kiume. Fa innaha ba'da at-taabiri lil-ba'i, sasa anapouza hiyo mitende baada ya kufanya kazi hiyo ya taabir, hizo tende ni za muuzaji. Wa in kanat ghaira mu'abbara fahiya lilmushtari, ikiwa hizo tende bado hazijafanyiwa hiyo taabir, hazijashikanishwa za kiume na za kike, hapo itakuwa ni za mnunuzi. Ikiwa bado hazijafanyiwa kazi hiyo, akinunua ile mitende ananunua na zile tende ambazo bado hazijafanyiwa kazi hiyo ya taabir yule mnunuzi. Kauluhu illa an yashtarita hal mubta, isipokuwa akiweka sharti hiyo yule mnunuzi, akiweka sharti kwamba mimi nanunua tende na hii mitende na hizi tende ambazo tayari umezifanyia taabir, akiweka sharti hiyo zitaingia katika bei kwa thamani nyingine, kwa thamani nyingine zitaingia. Yakulu stafna sallallahu alayhi wasallam min alhalati sabiqa الثمرة للمشتري إذا اشترى نخلا بعد التعبير. صلى الله عليه وسلم ametoa katika hukumu hii katika ile hali iliyotangulia ya matunda kwa mnunuzi akinunua ile mitende baada ya taabir baada ya kufanyiwa kazi hiyo ya kupandanishwa washtarata thamarata ma'an nakhla akaweka sharti ya ile matunda tende zenyewe pamoja na mitende falahu shartuhu hapo yajuzu sharti yake hiyo kan yakula kama kusema yule mnunuzi أنا لا أشتري هذا النخل بعد تلقيحه إلا بثمره ممي سننوه متند بعد يكوبان نشوى اسبقوا pamoja na matunda yake ننوه متند pamoja na tende zake أكيوك شرط هيو شرط yake هيو itakubalika لأن المسلمين على شروطهم سابوا إسلام ونكوا katika مشرط yao وليو وكيانا wakiwekeana masharti yale masharti yao yanazingatiwa haisihi wala hakuna haki ya kuyavunja masharti yale isipokuwa masharti ambayo ni ya haramu hayo hayatazingatiwa wakadhalika sairul ashjar idha kana thamaruhu badia vile vile miti mingine yote ikiwa matunda yake yameshadhihiri anaweza akanunua miti hiyo pamoja na matunda yake akiweka sharti ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصده إلا مرة واحدة فيا نمفنواك يكذهيري مزاو أمبايو هايفوني إسبقوا مرموجا مزاو يالي كيوزا كيوزا شامبا نمزاو ياكي مزاو أمبايو هايفوني إسبقوا مرموجا فيا إنجوزو كيوزا شامبا هيلو فموجا نمزاو ياكي فإن كان يحصد مرارا ikiwa anavuna mara nyingi kwa mwaka fal usulu lil mushtari wal jazzatu dhahiratu inda al bai'i bil bai itakuwa ile asli ya lile shamba ni la mnunuzi lakini kule kukatwa kuliko dhahiri kwa yale mazao ambayo tayari yamekuwa hapo ni kwa yule muuzaji ikiwa atauza shamba pamoja na mazao tayari yamedhihiri yale mazao itakuwa ni ya muuzaji lile shamba ni la mnunuzi قوله وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا vile vile miti mingine yote ikiwa matunda yake yamedhihiri مراده أنه يلحق بالنخل سائر الأشجار المثمرة huingizwa hulahikishwa na hii mitende miti mingine yote yenye kutoa matunda kale inabi kama zabibu wa tin na tin والرمان نميكوما مانغا ونحوها نمفان ومتون لهايو في امتلاك البائع للثمري كتك كميليك يولي موزاج يالي متون إذا كان باديا يكيو يمشى ظهيري يكيو متون يمشى ظهيري يالي متون نيا موزاج يكيو بعد متون هاجا ظهيري يالي متون يتكو ظهيري نيا منونوزي إذن إذا كان باديا أو مؤبرا yakiwa yameshadhihiri au kama ni tende tayari zimefanyiwa hiyo kupandanishwa wala yulhaqu bishajara illa idha ishtaratahu almushtari haitaingizwa na miti hii haya matunda isipokuwa akiweka sharti hiyo yule mnunuzi akiweka sharti ya kununua mitende na tende zake au kununua mizabibu na zabibu zake hapo zile zabibu pia zitaingia katika bei hiyo fa innahu yamtalikuhu almushtari bi shartihi atamiliki yule mnunuzi kwa sharti yake hiyo akiiweka wa amma idha lam yadhhari thamar ama matunda yasipodhihiri katika miti bal baqiya fi zahrihi fa innahu lilmushtari bali yalibakia tu katika maua yake matunda hayo yakitokea baadaye haya ni ya mnunuzi walaisa lilbai wala si ya muuzaji kwa sababu pale bei inapotokea yale matunda bado hayajadhihiri lianna alhaditha khassa almuabbara wa ma fi hukmihi sababu hadithi ile imehusu yale matunda yaliyofanyiwa taabir na yaliyo katika hukumu yake mimma bada wa dhahara salahu thamarihi katika matunda ambayo yamedhihiri maslahi ya matunda yake kauluhu wa mithluhu idha dhahara az-zar'u alladhi la yuhsadu illa marratan wahida vile vile ni mfano wake yakidhihiri mazao ambayo hayavunwi isipokuwa mara moja. يقول الشارح هذه مسألة ثالثة تلحق بالنخل بعد التأبير في امتلاك البائع لثمرها. هاي المسألة تاتو ينعجزوا نيل متند بعد كفنيو تأبير كتيك كملك يلم وزاج كيملك متندياك إلا إذا اشترطها المشتري يسبقوا يلم ننوزي أكيوك شرطي وانبا نتكوان ننوى نمتندياك. وهي الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. نهاية مزاوة مبايو هيا فونو إسبقوا مرة موجة توك ومعك كالبري والشعير كما يبري شعير غانو والذرة نمهيلي والدخن ندخن امتاما. فإن ثمره إذا ظهر واشتد للبائع واشتد للبائع إلا أن يشترطه المشتري. Matunda yake miti hiyo yakidhihiri na yakipata nguvu ni ya muuzaji. Akiyauza pamoja na kwamba tayari ameshadhihiri na kuwa na nguvu, hayo ni ya muuzaji. Ila an yashtaritahu almushtari, isipokuwa akiweka sharti yule mnunuzi. Kauluhu fa in kana yuhsadu mirara, ikiwa mazao yale yanavunwa mara nyingi kwa mwaka. Fal usulu lilmushtari wal jazzatu dhahiratu inda albai'i lilba'i, ile asli ile misingi yake na asli yake miti ile amazao yale ni ya mnunuzi, na kule kuvuna kwa dhahir kukatwa kule yani kwa wakati wa bei ile ni ya muuzaji. Lima dhukira ma yuhsadu marratan wahida, lama dhukira au lama dhakara, lama dhakara ma yuhsadu marratan wahida dhakara ma yuhsadu mirara, alipotaja muallif kile yale mazao yanaovunwa mara moja akataja pia yale yanaovunwa mara nyingi. Kalbirsim, kama hiyo birsim, wa hukmihi, na iliyo katika hukumu yake. Kanakhli, kama mitende. Usuluhu lilmushtari, misingi yake na ile mizizi yake ni ya mnunuzi. Waljazzatu dhahira, wa hiya alula ba'da albay' lilba'i, na kule kuvunwa kwa dhahiri kwa kwanza baada ya kuuza ni kwa muuzaji. Kathamari almu'abbari, kama matunda hayo tende zile zenye kufanyiwa taabir. Au dhahir ala shajara inda albay', au matunda ambayo yamedhihiri, mazao yaliyodhihiri wakati wa bei. Wal khulasa, kifupi cha maneno haya, anna thamara ba'da budhuwi salahihi inda albay'i lilba'i, matunda baada ya kudhihiri maslahi yake ni ya muuzaji. Akiyauza kwa baada ya kudhihiri maslahi yake yale matunda ni ya muuzaji. Illa an yashtaritahu almushtari, isipokuwa akiweka sharti yule mwenye kununua. Fi arba'i halat, katika hali nne. Hali ya kwanza, an-nakhlu ba'da at-ta'bir, mitende baada ya kufanyiwa taabir kupandanishwa. Pili, sairul ashjari almuthmira, miti mingine yote yenye kutoa matunda. Kalinabi, kama zabibu. Watin, natini. Warruman, na komamanga. Wanahwiha, na mfano wake. Tatu, azzaru alladhi la yuhsadu illa maratan wahida, mazao ambayo hayavunwi isipokuwa mara moja. Kalburri, ganu. Washa'ir, na sha'iri. Wadhura, na mahidi. Wanahwiha, na mfano wake. Nne, ma yuhsadu mirara, kuna ambayo mazao ambayo huvunwa mara nyingi. Kalbirsim, al usulu lilmushtari, ile asli ni ya mnunuzi. Waljazzatu lula ba'da albay'i lilba'i, na kule kukatwa kwa kwanza, kuvunwa kule kwa kwanza baada ya bei ni ya yule muuzaji. Wanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bay'i thimari hatta yabdua salahuha, Mtume sallam amekataza kuuza matunda mpaka maslahi yake ya dhihiri. Naha albai'a walmushtaria, amemkata walmubta', amemkataza muuzaji na mnunuzi. Wasuila an salahiha, Mtume aliulizwa nini kudhihiri maslahi ya matunda. Faqala hatta tadhhaba ahatuhu, mpaka yaondoke yale maafa yake. Ikiwa hayana maafa yale matunda, ndio maslaha yamedhihiri. Wa fi lafdhin hatta tahmara au tasfara, mpaka yawe rangi nyekundu au yawe rangi ya njano, yale matunda ndio yatakuwa yameshadhihiri maslaha yake, hapo inajuzu kuyauza. Lakini ikiwa bado hayajadhihiri maslahi yake, Mtume amekataza kuyauza, isije ikawa kuna udanganyifu katika bei hiyo. Wallahu a'lam.